أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. دیده که اللہ جل جلاله دیوسو خبرو تذکرہ کئی جگا ددا کافرانو د جہنمیانو سر بے کئی او پائی کے د مسلمانانو د برا او د دې کافرانو د پاره مې عبرت دی چې انسان ته د دې ژوندۍ حقیقت هغه معلوم شي. نو الله جل جلاله او باب پر ورځ د قیامت باندې په خپل یا په واسطه د ملایکی وای قال او با وی الله یا الله په واسطه د ملایکی یا برای راس د کافرانو ته کم لبثتم فی الارض سمرا تاسو درنګ تیر کو او سید فی الارض پزمکه کی عدد سنین پشمیر د کلونو سور زمانم دنیا کې او په قبر کې په برزخ کې سور زندگی مې راک نو خو انسان ته د دنیا ژوندۍ ډېر لوی عمر معلومي او ته کاری چې قیامت پورې ډېر لوی ژوندۍ ده خود له لوی والی لیدلې دا چې کله د قیامت درد انسان هغه زمانه ویني نو بیا بده د پتو لګي چې ژوند څه شي دی او ټیم او وخت څه شي دی نو دین به الله تعالی ته پوښتنه نو چې کله اغل ویواله دی وویني نو تر قیامت پورې د برزخ د زندگی او د دنیا د زندگی به دې ته سم راخاره شي. قالو دی به جواب کې وای لبثنا یوما من تیر کړه د یو ورځ او بعض یومن یا سی صدر از پورا زندگی آوات یو رز سرد دنیا دا قبر برزخ قیامت پوری داوات یو رز یا سی صدر از اخکار از او اللہ تا بای مونگو جانم کیو پورا پتنیشتا و پسل العادین تا پوسو کدش میر کون کنا شکم پرشتی عمرو نشماری لکل کئی دا غینه معلوماتو که خزمون دا اندازی مطابق مونگا دا غرز یا درز سیسا آغا تیره کرده دا اللہ اولی ویده دی فلسفه سدا بعضی ٹیم کی عذاب پسو کسمه ای خبران دیان دالا دا دا دی دو سوزول دا پارا چه تاسو دم رم معمولی بونت زندگی اغی که دا اللہ اطاعت اونکا لغن تواف چی اغا رضی یا دا رضی سیزن ستاسو دا ذہن مطابق پاگی که تاسو دا اللہ اطاعت اونکا ننبور کس وزن او کدا اغا لغن تا زندگی کی چی اغا تاسو تا نن رضی یا دا رضی سیزن اخکاری پاگی که تاسو دا اللہ اطاعت کڑے وے ننن بتاسو پور کی نس وزن ندی تا حسرت ورگئی ارمان وتور کئی افسوس وتور کئی چلو غن تکی خواہشان تولو غن تکی دنیای پیدو دا پارا ابدی ابدی اخرت اغم خپل برباد که چه باغی کم دا اللہ اتادنو نو دا خبری ہو دا چا سر دی دا کافرانو سر دی بجہنم گیری خبرم زین دالا خودے که مسلمان دا پارم لے عبرت روت دے چه دا اللہ کن تا زندگی ہے بدے که دی خپل خواہشات قربان کی خپل اخرت دی آباد کی دا اللہ کن تا خواہشاتو دا پار دی خپل اخرت اغا نبر با دی او دی دے که دا الفاظ دی رز یاد رز یہ ریسا او رست و براشی دیر شمع کے یوم ایرونہا لم یلبثو الا عشیتا نوہا یا یو بیگا یا یو سبا دا بوتا دنیا دا زندگی اغا اخکارش ندبا دا دی جوابی نو دا اللہ دا دربا آغا با دیتا ہوئے لیشی اللہ بوئی اللہ بیتم تازو درنگ ندے تیر کر دنیا کی اللہ قلیل مگر دیر لگ تیر کر دی بیتی بار دا آخرت واقعی تازو درنگ لگ تیر کر دی لیکن دا آخرت آغا زندگی ختمی دن کی ندہ دا امام عزالی رحمت اللہ علیہ مثال تازو ہو رہی دلی کہ دا طول دنیا دا اوری دا دانو نڑا دیش اوری دانو دیر ہو رہی او زر کال بعد یو مرغ راځي نو ممکن نه چې دا دانی ورځ ختم شي خدای آخرت زندگی ختميږي دا به ختم شي خو هغه ختميږي نه نو الله با او فرمایو قال هو یلا کلا الا بتم الا قليلا تاسو درنګ نه دي تیر کړی دنیا کې مگر ډیر لګون ته په نسبت د آخرت سره هلو انکم کنتم تعلمون کاش چې تاسو په دې باندې پوهیدل نو کنه پوی غنو الله پوی غو او مکه چې کوم حالات را روان دي داغه نه خبردار ځان پویول پکار دی چې څنګه چې د پویول فکرې د دنیا په حقیقت او داغه په وفاداری باندې او داغه په بکا باندې ځان پویږي لو انکم کنتم تعلمون کاش الله فرمایي چې یقینا تاسو پوی ده مسلسل په دې خبره باندې تاسو دنیا کې پوهیږئ چې واقعي د دنیا زندگی هغه کم وا او وفادار زندگی نه وا لکه زندگی چې تاسو په دې باندې پوهیږئ موږ تاسو قران هم پوهیږو احادیث مبارکه مو ورته پیغمبر علی السلام احادیثو کې د دنیا د زندگی حقیقت سمجھاو کړي لکه حدیث د مسلم نه ترمیزیم راوڑه ده نماجا کم ده پیغمبر علیہ السلام و سلامو فرمیل واللہ مد دنیا بالآخر قسم اللہ بانده دنیا پا آخرت ده نسبت نده الا ما یجعلو احدوکم اسباہو آدی بلیم مگر مثال دانسی ده چیو انسان خپل گود پس مندر کی کتا کی پر یوم در بیمار جار جا بیادی گود دوری یاگی سر سو پس کی یو تا سمندر چه پای کې پر رز و رز و جازو نسه پرونه دی چه تا آغاو با چه تا گوتی سرا لگ لنواله را دی دکا لگ لنواله دا مثال دا دنیا شو دا ټول سمندر مثال دا آخرت شو نبی علی اسلام و پرمیل بس سم رو بچی دی گوتی سرا و بس کی گی دا تا دنیا نسبت شو دا آخرت سرا سنگ چه دا گوتی دا دی لنواله نسبت شد سمندر سر اول حدیث کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دی حدیث دا بخاری کن فی الدنیا کا انک غریب نبی علیہ السلام فرمائے دنیا کی داسی زندگی تیرا وا چتہ بل سے اجنبی مسافر اجنبی غریب دیجه نسودیه ده چه کمتلی مسافر ده تا غریبانان ده اجنبی لوگ ناشنا نبسته دو آخرت راغل انسان دنیا انسان ورده یاد ساته ده دو دنیا نرده تا اجنبی او مخی خو که خلکو نمان لقدوس سینزدانان اممانی قبل امین ایو سینزدان لکه لگه کرده اغه په دې باندې تقریبا شل یو بیش دلایل پیش کړی چې دا انسان د دې دینه خبره نه ده زکه اگر تکابل پیش کړی دی چې د دنیا کې کوم حیوانات پیدا کیږي هغه بیماره دی انسان ده نه لګي کم چې انسان ده کی پتاو لګي دی دې نه دیوی د نور حیوانات ځان له سہولیات نه طلب کوي دې ځل هغه ماحول ګوري کم ماحول چې دته د مخ کې نه و سہولت والا ماحول بیلډینګ والا خوراکونو والا مزو والا کده د دې ځای نه لکه څنګه چې نور حیوانات ځان له دغه سي ماحول نه طلب کوي د دې سياري اوسیدونکو مخلوقات ته نو کچره دا انسان د دې سياري اوسیدونکو مخلوقات وي نو د طبيعت په مدار سره د مسؤلیت نه مینه دا چې ورپسې یا هغه تقریبا شلډیر چې پوری دلایل بری باندې پیش کړی نو چې دغه خلقو مني چې دا انسان د دې ځای نه نبی عليه السلام څور لسو کلمه کوي ته د دې ځای نه یو ته غریبي اجنبي ته د جنت د الدن راغله انسان کون په دنیا کنه کا غریب ته بیا دی ته د اجنبي په شان ته اوسېګا او غامر السبيل یا دنیا کې د تصور سره ژوندۍ تیروا چې ته سه بلاره باندې یو تیریدونکو مسافر نلاره باندې تیریدونکو مسافر سي هغه دانه کې ځان له بنگلې جوړ کی پرجو لګې یو څو کې بل څو کې هوبس لک ټیم گزاري تر ژوندۍ مسافرخانه کې تیر کې وبیا دي نو دې تصور سره پاتې کی او د ترمذی روایت ته باب زود کې نبی اسلام پر مل او جناب څخه مینال القبور بزن قبرونو والے صاحب دا شمیر کې چې بس ته مبارک دې ته تصور سره ژوندۍ تیر کا چې ته مبارک یې نه د قبر داغه تصور کوا داغه مراقبه کوا نو لو انکم کنتم تعلمون او زمونږه اکثر ژوندۍ اغه بده کې برباد شي دا صورت نن ډېر مخلصي به د دوی خبرې کو بیا بس کو زمونږه اکثر ژوندۍ په دې کې برباد شي چې اغه مونږ وایو مستقبل جوړو د اولاد مستقبل خبر نه ده مستقبل څنګه حیوانات اړه دی بس خبر نه ده اره یو حیوان خپل بچو له مهنت کوي بس د یوې مهنت چې هغه په خوراک برابر کې وبګېډه او په مسکن او دغه حفاظت وکړي که چېرګه د وزر لاندې کې د خوراک تنظیم ولګي نو هغه بچی چې راوي شي نو بیا غي دا کار کوي خبره ده تعالی خوراک ولته لشکې د وزر لاندې کې دا رنګي وانو کې وګوره انسانانو کې په ځای ترتیب دی خوراک ورله پیدا کوا حفاظت ولا کوا بس په ځان له خیرت لې سنګي نه په موس باندې نه دې په موس ټیمو کې خپل بچي په ځغل وی کې په موس باندې موس پینځه وخت موس خپل برابر نکي نور اعمال خو پرې دوا نو بیا چې هغه نور والی شي نه غي غي نه مهنت کوي ور دي بچو له مستقبل جوړو بځغه سلسله ده هر سړی د کشر دغه مستقبل پرې د کوي سړی ځامن خدای ولستانه خبره کوي او کوي کې انسانيت نه نو دغه سروالي بروالي کړي دغه ګډیر مال وسري نو خلک له بیا تکلیف ورکړي خبره نه ده نو تقریبا یو روټین دغه روان شوی دی اره یو پلار را بچول منډي وي هغه چیرې الوي شي بیا هغه بچول منډي وي هغه چیرې الوي شي هغه بچول منډي وي نه ځخ په خیرت آباد کنه هغه په خیرت او نه باغ لاندې آباد کنه باغ باندې آباد نو بهرحال د دنیا د ژوندۍ تصور دی چې الله تعالی فرمایي قال الا بستم تاسو درنګ نه تیر کړي الا قليلا مگر لغونته لو انکم کنتم تعلمون کاش چې یقینن تاسو په دې خبره باندې هغه پوهې ده نن ځان پوهې کې قران مخه دراګه حدیث مبارک مخه دراله ځان په دې خبره پویل پکار دي د دې جنستر کې زموږ استاسو پټې دن کې دلته موږ اجنبی قال هو ورمای الله تعالی کم لبستم فی الارض کم لبستم تاسو سمر درنگ تیر کو فیل اردی پس مکا کی عدد سنین پشمیر دکلونو قالو دی بوائی جواب کی لبستنا من درنگ تیر کرده یومن یورز او بعض یومن یا سیس دورزی فسأل العادین تپوس کشمیر کون کنا ملیکون تپوس کشمیر کرده مکو عذاب والیو پپتا پوینیو قال او بوائی اللہ تعالی اللہ بستم إلا بستم تاسو درنګ نه تیر کړې زمانم نه تیر کړې إلا قليلا مگر لوندې په نسبت د اخرت لو انکم کا شتاسو کنتم تعلمون وای تاسو تعلمون چې پوی ده چې د دنیا زندگی په دې پوی ده په نسبت د اخرت دا ډیره لګره دا و پادره والا نه الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه کریم اخره دنیا په زندگی باندې زمستر کې کولو کې الله ونه زمون دماغ کولو کې زلو کولو کې د دې حقیقت زمون په زلکی کې دی د اخرت د زندگی حقیقت مونږ سمجھاو کې دا غي د نعمتونو یا الله ستاسو رضا یا الله کریم اخره د حقیقت زمون په زلونو باندې زمون په سترګو دماغ باندې کولو کې یا الله کریم اخره ترا دشي صلی الله